सेक्सी है जाल तेरे जिच्चे है कमाल पर तू ना जाने मेरा लंड बेमिसाल तेरी लूंगा ऐसे मैं तो कर दूंगा लाल मैं लौड़े का राजा तू चूत की सरकार मेरे जैसा लौड़ा हो रही किसी का नहीं तेरी छोटी चूत में ये फंसेगा नहीं पर तेरी मारनी ये जिद है चढ़ी क्योंकि तेरे जैसी चूत मुझे मिलती नहीं तेरे जैसी चूत मुझे मिलती नहीं तेरे जैसी चूत मुझे मिलती नहीं तेरे जैसी तेरे जैसी तेरे तेरे जे तेरी चूत ना मिले तब उठ मारा जे तेरी चूत ना मिले तब उठ मारा जे तेरी चूत ना मिले तब उठ मारा जे तेरी चूत ना मिले जे तेरी चूत ना मिले जे तेरी चूत ना मिले तब उठ मारा आज की शाम बेबी तेरे ही नाम बेबी खिड़की सारी बंद कर ले ठाउपर टांग बेबी बिकनी उतार बेबी कच्चा उतारू मैं भी दारू आज ज्यादा पीली करेंगे जिंदा काम बेबी थोड़ा टट्टे लिख दू तेरे नाम बेबी मैं हूँ लड़का राजा जो तू तुझको सारी रात बेबी होके कोटी बिस्तर पे फक मी बेबी कहीं तू मुझसे ये ना कह दे जे तेरी चूत ना तम उठ मारा जे तेरी चूत ना मिले